wspólnym programie muzyczno-kabaretowym. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Jest 8, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Po wecie prezydenta w sprawie tabletki dzień po, rząd sięga po plan B. Dowódca 5. Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach odwołany. Święta w Małopolsce, może paść rekord temperatury w marcu. Rząd zrealizuje plan B po tym, jak prezydent zawetował ustawę o dostępności pigułki dzień po bez recepty. Resort zdrowia przygotował się na taką sytuację, mówiła w TVN24 jego szefowa minister Izabela Leszczyna. Mamy przygotowane rozporządzenie, które odwołuje się oczywiście do ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i do ustawy o zawodzie farmaceuty. Przewidujemy, że w formule opieki farmaceutycznej, po konsultacji farmaceutycznej, farmaceuta będzie mógł wystawić taką apteczną receptę i wydać kobiecie tę tabletkę. Jak poinformowała Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta, w ocenie Andrzeja Dudy liberalizacja przepisów w sprawie dostępu do pigułki dzień po może być zagrożeniem dla zdrowia młodych kobiet. Pułkownik Bogusław Marek przestał pełnić funkcję dowódcy 5. Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach. Został przeniesiony do dowództwa generalnego. Informację potwierdził Radiu Katowice rzecznik jednostki major Arkadiusz Kustra. Przypomnijmy, w poniedziałek 2 saperów z tego pułku zginęło w trakcie ćwiczeń w okolicach miejscowości Solarnia. Jak mówił pułkownik Bogusław Marek, wypadek spowodowany był nieplanowaną i przedwczesną detonacją ładunku wybuchowego. Okoliczności tego tragicznego wydarzenia są ustalane przez oficerów dochodzeniowych z oddziału Żandarmerii Wojskowej z Krakowa pod nadzorem tamtejszej prokuratury okręgowej. W czwartek odbyły się sekcje zwłok poległych. Na razie pułkiem dowodzić będzie dotychczasowy zastępca pułkownika Bogusława Marka. Trenował Piotr Pagieła z Radia Katowice. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza na śniadanie wielkanocne. Przygotowaliśmy posiłek dla 100 osób, mówi kierowniczka jadłodajni praskiej Izabela Homa. Każdy potrzebujący, który się do nas zgłosi, otrzymuje pomoc. Taka największa rzesza to jest osób bezdomnych, ale bardzo dużo do nas przychodzi emerytów, rencistów, mnóstwo przychodzi osób z rodzinami, z dziećmi małymi. U nas nie ma jakiegoś takiego ograniczenia. Każdy po prostu potrzebujący może przyjść. Śniadanie wielkanocne dla osób biednych i bezdomnych rozpocznie się o 10:00 w jadłodajni diecezji warszawsko-praskiej przy ulicy Grochowskiej 111/113. Spotkanie i poczęstunek dla osób w trudnej sytuacji materialnej organizuje również Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Będzie okazja do podzielenia się jajkiem, zaprasza dyrektor diecezjalnej Caritas ksiądz Piotr Potyrała. Wszyscy, którzy czują się samotni, w którym jest ciężko, są zaproszeni na wielkanocne śniadanie. I tutaj u nas każdy będzie miło i ciepło przyjęty. To spotkanie za 2 godziny w centrali Caritas diecezji rzeszowskiej przy ulicy Jana Styki 21. W święta w Małopolsce może paść rekord temperatury w marcu. Tomasz Włodek, który prowadzi amatorską stację meteorologiczną w Tarnowcu, mówi, że stoi za tym ciepłe powietrze z nad Afryki. Wielką sobotę temperatura zbliży się nawet do 25 stopni Celsjusza, a to oznacza, że są szanse na pobicie krajowego rekordu temperatury dla marca. Ten od 1974 roku wynosi 25,6 stopnia Celsjusza i taką temperaturę wtedy zmierzono w Nowym Sączu. W tym roku w rejonie od Krakowa po Tarnów są szanse na pobicie tego rekordu, gdyż według prognoz to ma być najcieplejszy obszar w kraju. Prognoza dla reszty Polski po sporcie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ten sport już teraz i Krzysztof Łoniewski. W siatkarskiej plus lidze panów play-offy za rogiem. Pewny udział gry w fazie pucharowej projekt Warszawa mógł sobie pozwolić na porażkę w Nysie opisywanej w norymberskiej kronice świata z XV wieku. Przegrał tu po tiebreaku ze Stalą, mówi trener gości Piotr Graban. Można powiedzieć, że 2 pierwsze sety kontrolowaliśmy cały przebieg tutaj tej gry i naprawdę wszystko było pod naszą kontrolą. W trzecim gdzieś na początku ja też dokonałem zmiany Kevina i odskoczyła Nysa poprzez kilka dobrych serwisów, kilka zagrań blok obrona, gdzieś na 3 punkty. No i nie oddali tego do końca. Kevin, o którym wspomniał trener Graban, to przyjmujący projektu i reprezentacji Francji, czyli aktualnych mistrzów olimpijskich, Kevin Tilly. W drugim z wczorajszych spotkań, druga niespodzianka, Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała na Opolszczyźnie 1-3 ze Ślepskiem Suwałki, potwierdzając tezę, że chciałaby, żeby ten sezon już się zakończył. Pod koszem też dwa mecze w Orlen Basket Lidze Panów i dwa zwycięstwa gości. Legia Warszawa 105-100 w Gliwicach wygrała w Gliwicach z ekipą GTK i MKS-u Dąbrowa Górnicza z Arrivą Polskim Cukrem Toruń 89-79. W świecie tenisa dużo mówi się o niezwykłej dyspozycji Grigora Dimitrowa. Bułgar to gracz znany z widowiskowego stylu, ale i ze złamania niejednego tenisowego serca. Spotykał się na przykład z Marią Szarapową czy Seriną Williams i wydawało się, że szczyt formy ma dawno za sobą, wszak liczy sobie 32 lata. Tymczasem w Miami Open, turnieju z absolutnego topu, zdążył już, mówiąc kolokwialnie, opędzlować naszego Huberta Hurkacza, potem zjawiskowego wicelidera światowego rankingu Hiszpana Carlosa Alcaraza, a teraz w trzech zaciętych setach Saszę Zwieriewa i awansował do finału imprezy na Florydzie. Jego rywalem będzie zwycięzca ostatniego Australian Open, Jannik Sinner. Ten gładko w dwóch setach wygrał z Danilem Miedwiediewem. To jeszcze rajdowe Mistrzostwa Świata WRC i rajd Safari. Piekielnie trudna impreza. Kenijskie bezdroża pełne kolein i kamieni, do tego gorąco, a Kajetan Kajetanowicz najwyraźniej świetnie czuje się w takich warunkach. Po pierwszym dniu imprezy jest drugi w kategorii WRC 2, a w najbardziej prestiżowej WRC 9. Jedziemy tak jak w ubiegłym roku, złym samochodem, jest świetnie przygotowany, ale nie prowadzi się najlepiej. Takie ustawienia pomagają przetrwać temu autu. Zawieszenie nie jest nastawione na to, żeby bardzo szybko jechać, tylko żeby właśnie amortyzować uderzenia. Jesteśmy bardzo wysoko, pompujemy bardzo dużo powietrza do kół, dużo więcej niż na europejskich rundach. O rajdowej kenijskiej kuchni opowiadał Kajetan Kajetanowicz. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej broniący tytułu Calero Vanper, a o sporcie znów za godzinę. A teraz o pogodzie. Rekordowo ciepłe święta wielkanocne. Tak na to wygląda. Sobota także ma być ciepła i bardzo ciepła. Od 18 stopni Celsjusza nad morzem, przez 22 nawet stopni w centrum, do 25 stopni na południu kraju. Wyjątek na Półwyspie Helskim, bo tam tylko okolice 10 stopni Celsjusza. Ale to wyjątek potwierdzający regułę. Przeważnie będzie słonecznie, zachmurzenie małe i umiarkowane w większości kraju, nieco więcej chmur ma być tylko nad morzem. Autopromocja. Za sprawą często ekstremalnych moich postaci, które gram, to rzeczywiście się nie nudzę. W antrakcie recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Wajda, Holubek potrafili słuchać, czy Wojtek Munarski. On umiał słuchać, ale się złościł. W antrakcie audycja teatralna w Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, czas na misję Wielkanoc tuż, tuż. Truskawki marki Carrefour, 500 gramów, aż 57% taniej. Tylko 5,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 30 marca. Cena przed obniżką 13,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę. Weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Zapraszamy do Trójki. Na urodziny 5 koncertów. Masecki, Andrus i Kołaczkowska, Przemek i Dagadana, Janerka, Bałdych i Sal. 4 spotkania. Filmowe, literackie, sportowe i niespodzianka. A to nie koniec atrakcji. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Szczegółowy plan znajdą Państwo na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Partnerem urodzin Trójki jest dystrybutor suplementu diety Skrzypowita Meno na wsparcie zdrowia włosów i skóry w okresie menopauzy. Skrzypowita Meno. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje?

Wow. Chcę być tylko dobry. Kocham ludzi w metrze. Szybki luk na ciebie, nie dowierzam w swoje szczęście. Chociaż pewnie ziomki z jakiegoś ASP stwierdzą, że to płytkie, tak po prostu jest. Chcę być tylko dobry, mówić love nie baby. Chcę być tylko sobą, dla ciebie znów jest nie więcej. Świat był monotonny, męczył mnie jak przester. Teraz chcę znów pisać love songi i kochać wściekle. Chcę być tylko sobą, dla ciebie, za twoją zgodą na niebie. Napiszę jak na szkolnej ławce, że nas nie rozdzieli nic już. Wow, lecz gdy przeminie ten świat, to proszę chwilę mi daj, bo chcę być chwilę jak wiatr. Wow. Kiedy już przeminie świat, gdy przeminę ja. Chciałbym móc przefrunąć nad miastem, które znam. Czy kiedykolwiek przekonamy się, czy jesteśmy sami w kosmosie, czy jesteśmy sami we wszechświecie? Trudno stwierdzić, ale takie pytania zadajemy sobie bardzo często, mam wrażenie. No, w każdym razie dość często wracają i właśnie z takim pytaniem wyruszył do państwa Józef Niewiarowski. Kosmici są zieloni, mają cztery nogi. A nie sześć? Cztery. Ja słyszałem, że sześć. Kosmici istnieją. A dlaczego tak sądzisz? No bo życie by było bez sensu. Program pod tytułem Starożytni Kosmici i mnie wciągnął, tak powiem, krótko mówiąc. No i coraz więcej dowodów na świecie jest, że faktycznie życie pochodzi z kosmosu. Panu chodzi o paradoks Fermiego. Prawdopodobnie najciekawszy logiczny eksperyment dotyczący życia w kosmosie tłumaczy mi dr Łukasz Badowski, dziennikarz naukowy Polskiego Radia dla Ciebie. Planet, na których można życie powstać, jest oczywiście bardzo mała cząstka, ale ponieważ wszystkiego we wszechświecie jest tak strasznie dużo, to nawet niesłychanie małe prawdopodobieństwo na to, że to życie się gdzieś pojawi, daje setki, jeśli nie setki tysięcy możliwych sytuacji. Paradoks polega na tym, że o ile z rachunku wynika, że obcy istnieją, prawdopodobieństwo, że są w naszym zasięgu, graniczy z zerem. Chyba że spojrzymy na kosmos jak na ciemny, mroczny las. Wszechświat jest ciemnym lasem. Każda cywilizacja to uzbrojony łowca przemykający przez drzewa jak duch, delikatnie odsuwając gałęzie, które blokują ścieżkę i stara się poruszać bezszelestnie. Pisał chiński twórca sci-fi Liu Cixinna. Nawet oddychanie odbywa się ostrożnie. Łowca musi być ostrożny, ponieważ wszędzie w lesie są cisi łowcy, podobni do niego. Jeżeli istnieją cywilizacje na tyle zaawansowane, by się do nas zbliżyć, pokazanie się nam byłoby z ich perspektywy nierozsądne. Jeśli znajdzie inne życie, innego łowcę, anioła lub demona, delikatne niemowlę lub chwiejnego starca, wróżkę lub półboga, może zrobić tylko jedną rzecz. Otworzyć ogień i ich zlikwidować. Czy wierzy pani w kosmitów? Chciałabym nie wierzyć. Ale obawia się pani? No w sensie są jakieś wideo, ale czy to jest montowane, czy nie, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie ma, może tak. A co jeżeli są? Mam nadzieję, że są mili. No mam nadzieję, że są mili, tak. Słyszeliśmy też fragmenty prozy Cixinna Liu, która stała się podstawą do serialu Problem Trzech Ciał, o którym będziemy jeszcze w Trójce w tej godzinie rozmawiać. Ale będziemy też świętować to w poniedziałek, 1 kwietnia, 62. urodziny Trójki. Ja z tej okazji pozwolę sobie na moje bardzo krótkie wspomnienie. To było na pewno ponad dekadę temu. Leżałem w łóżku, słuchałem Trójki i usłyszałem po raz pierwszy taki zespół Beirut. I bardzo mi się spodobał. I towarzyszy mi już od lat. I teraz także będzie towarzyszył państwu Beirut w Trójce. Od nieco ponad tygodnia użytkownicy platformy Netflix mogą oglądać pierwszy sezon serialu Problem Trzech Ciał. No i ten dramat science fiction stworzony na podstawie prozy Cixina Liu cieszy się sporą popularnością. Może nie jest to super hit w kontekście liczby wyświetleń czy opinii internautów, ale klika się, mówiąc kolokwialnie, czyli działa. W Trójce w tym tygodniu mówiliśmy już trochę o samym serialu. Dziś chcielibyśmy ten wątek rozszerzyć także na całą trylogię Cixina Liu, czyli wspomnienie o przeszłości Ziemi, no i też powiedzieć słów kilka o samym gatunku i jego możliwej przyszłości. W studiu witam Jerzego Rzymowskiego, redaktora naczelnego Nowej Fantastyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Na łączach jest z nami także krytyczka filmowa Kaja Klimek. Dzień dobry, Kaju. Dzień dobry, bardzo się cieszę. Postaramy się oczywiście unikać wszelkich możliwych spoilerów w tej rozmowie, taką mam nadzieję, chociaż o takim ogólnym wydźwięku tej historii powiedzieć na pewno wypada. Kaju, zacznijmy od tego najważniejszego pytania. Czy Problem Trzech Ciał to dobry serial? Zdania są podzielone, jak już sam powiedziałeś przed chwilą. Ja jestem czytelniczką pierwszego tomu Problemu Trzech Ciał, więc to, co oglądam w serialu, naturalnym ruchem porównuję z tym, co przeczytałam w książce. Obydwie te rzeczy wciągnęły mnie tak na poziomie, bym powiedziała, szóstkowo-siódemkowym, czyli interesujący jest dla mnie temat, realizacja może troszeczkę mniej. Ja po prostu w tym momencie trochę czego innego oczekuję od seriali science fiction, tak bym uciekła z odpowiedzią, więc jeśli tutaj sama historia i idee, które za nią stoją, przede wszystkim idee i kwestia ta naukowa są bardzo inspirujące, o tyle jeśli chodzi o sposób realizacji, on niekoniecznie do mnie przemawia, bo ja jestem fanką takich seriali science fiction jak na przykład Devs Alexa Garlanda, gdzie forma i treść idą ze sobą ramię w ramię i forma jest bardzo interesująca i też wnosi coś do tego gatunku, jakim science fiction jest. Tutaj mamy do czynienia z bardzo klasycznym serialem, który polega na tym, że ludzie rozmawiają o nauce w bardzo różnych okolicznościach przyrody i w różnych wnętrzach, więc jeśli chodzi o tą realizację, to na tym podstawowym poziomie ona mnie nie zachwyciła, aczkolwiek te przenosiny do świata gry, czy wycieczki w przeszłość i jakaś obietnica tego, co ponad tym wszystkim, nie są pokazane w sposób najgorszy. Więc w ogólnym rozrachunku właśnie jestem gdzieś okrakiem na barykadzie, że oczekiwałabym trochę więcej od tej formy. Jest to serial oparty na trylogii de facto, nie tylko na pierwszym tomie, bo wiemy, że to się gdzieś tam miesza. Ja jestem akurat po lekturze wszystkich trzech części, i tak samo na pewno Jerzy Rzymowski. Nie pytam cię, czy trylogia w książkowym oryginale jest dobra, bo tu by należało się pewnie zastanawiać, dlaczego jest dobra, ale zapytam, czy też oglądałeś już ten pierwszy sezon Problemu Trzech Ciał? Tak, oglądałem pierwszy sezon i powiem szczerze, że jakby rozumiem, z czego może wynikać taka, a nie inna reakcja na jedno i drugie. Jednak trzeba przyznać, że ta trylogia powieściowa Cicina Liu z perspektywy takiego zwykłego czytelnika, który może niekoniecznie mieć do czynienia z hard SF na co dzień, ona ma nieprawdopodobnie wysoki próg wejścia jednak. To jest bardzo hard SF faktycznie, czyli? Z akcentem na science właśnie, czyli na te aspekty naukowe, na puszczenie wodzy wyobraźni w sferze tej naukowej też bardzo mocno i bardzo daleko, żeby to się przebiło powiedzmy do odbiorcy takiego klasycznego, przeciętnego odbiorcy Netflixowego, to jednak trzeba pewne rzeczy bardzo, może nie tyle uprościć, co uprzystępnić w pewien sposób, żeby to było łatwiej strawne, bo nawet w książce można się od tego odbić. To miejscami jest pisane takim niekoniecznie lekkim, łatwym stylem. No tak, trzeba zaufać też autorowi przy okazji tych naukowych rozwiązań, bo dokładnie, jeśli się nie zaufa, tak, nie mając wiedzy, no to rzeczywiście jest dosyć trudne. Dokładnie tak. Serial jest jednak innym medium, daje inne możliwości pokazania pewnych rzeczy, skupia się na innych kwestiach. Tutaj jednak dużo większą rolę odgrywają też bohaterowie. To nie może być napędzane tak jak klasyczne hard SF, tylko koncepcjami naukowymi, dla których postacie są nośnikami. Tutaj jednak w takim medium jak serial wymagania są inne. Tu postacie muszą żyć tak naprawdę i być w jakiś sposób rozbudowane, pogłębione. I trzeba przyznać, że twórcy moim zdaniem w tym pierwszym sezonie pokazują, że potrafią wyjść z tego obronną ręką, stworzyć wyraziste, sugestywne, budzące sympatię postacie, które można tutaj się zastanawiać, czy faktycznie mają ręce i nogi jako tacy naukowcy faktycznie i geniusze, jakimi są przedstawiani. Natomiast to się ogólnie moim zdaniem broni i ten serial się bardzo dobrze ogląda. Czyli mamy konflikt. Delikatny konflikt, tak, tu się delikatny pojawia. Delikatny konflikt. Tak, może ja dodam od razu, z czego też płynie to moje rozczarowanie, bo kiedy ja czytam, że to jest Benioff i Weiss, czyli twórcy Gry o Tron, to mam wysoko postawioną poprzeczkę, ale potem przypomina mi się, co się działo w momencie, kiedy książki Martina się skończyły i trzeba było pisać właściwie Grę o Tron przez ostatnie sezony i za to właśnie odpowiadali ci producenci. I mam wrażenie, że to idzie właśnie w podobną stronę, że razem ze scenarzystą tutaj, Aleksandrem Wu, oni robią to, o czym Jerzy teraz powiedział, czyli czerpią z inspiracji literaturą to, co właściwie jest przekładalne na ekran, ale jednocześnie dodają to, co jest potrzebne tak zwanej opowiadającej się historii, czyli bohaterów. No, ja mam wrażenie, że to jest trochę zbyt oparte na kliszach i zbyt transparentne, jeśli się ogląda dużo seriali i ma się do czynienia z takimi historiami, to może pozostać pewien niedosyt, gdy mowa chociażby o tej psychologii, gdy mowa o pogłębieniu pewnych wątków. No, tutaj gdzieś tego mi zabrakło, ale tak jak mówię, David Benioff i D.B. Weiss to są właśnie te osoby, które dostając bardzo interesujący materiał wyjściowy, próbują przełożyć go też na medium serialowe, co w przypadku Gry o Tron zdecydowanie było łatwiejsze. Więc te moje zarzuty są takie, że po każdym z nich można powiedzieć, ale wiadomo, z czego to wynika. No ale to jest też kwestia taka, której ja się zawsze obawiam, kiedy scenarzyści filmowi czy telewizyjni biorą się za ekranizację klasyki, fantastyki szczególnie, ale w ogóle literatury. Zawsze jest we mnie ten lęk, kiedy scenarzysta myśli, ja jednak jestem mądrzejszy, lepszy, sprawniejszy od tego geniusza literatury, którego tutaj przekładamy na język filmu. Ja ten scenariusz napiszę lepiej, moje wątki będą ciekawsze, sposoby czy kierunki, w których poprowadzę fabułę, będą lepsze niż oryginał. I to jest często zasadzka i na tym się przejechał już nie jeden, co widzieliśmy czy w Wiedźminie, czy w Kole Czasu, czy w wielu, czy właśnie w Grze o Tron, powiedzmy, kiedy próbuje się poprawiać jednak arcydzieła literatury. Ale stworzyła nam się tutaj niejako debata na temat problemu programu Trzech Ciał i bardzo mi się to podoba. Wniosek wyciągam taki, zdania są podzielone, warto samemu sprawdzić, jak to wygląda w wersji książkowej, jak to wygląda w wersji serialowej, ale na tym naszej rozmowy oczywiście nie kończymy. I'm waiting for the night to fall. I know that it will save us all. When everything's dark, keeps us from the stark reality. I'm waiting for the night to fall. When everything is bearable, and there in the still, all that you feel is tranquility. Reality. Been waiting for the night. Problem Trzech Ciał, czyli pierwszy sezon serialu, czyli także pierwsza część książkowej trylogii science fiction Sisina Liu. Rozmawiamy dziś o tych dziełach z Kają Klimek i Jerzym Rzymowskim. Panie redaktorze, ile jest zlema w Sisinie Liu? Bo ja momentami wrażenia przy czytaniu miałem bardzo podobne do tych z lektur lemowskich. Wydaje mi się, że właśnie dlatego, że podejście obu pisarzy jest w pewnym sensie podobne, to znaczy to takie, nazwijmy to klasycznie hard SF-owe. To są obaj pisarze, którzy traktują postacie jako nośniki koncepcji, skupiają się na pewnych ideach. Ten czynnik ludzki, powiedzmy, schodzi na drugi plan na rzecz właśnie takich dywagacji naukowo-filozoficznych, powiedzmy. Nie zdradzamy zakończenia czy losów bohaterów, ale możemy chyba powiedzieć, że te wydarzenia w trylogii Sisina Liu i w tym, czego można by oczekiwać także od kolejnych ewentualnych sezonów serialu, są monumentalne. To jest dzieło monumentalne, epopeja ludzkości. Tak, i to jest zresztą właśnie też, wydaje mi się, powód, dla którego serial może się spotykać z takim właśnie nie do końca dobrym odbiorem szerszego ogółu czy widzów. Jednak to jest taki poziom, powiedzmy, dla przeciętnego konsumenta czy popkultury, czy człowieka, który ma mniejszą styczność z fantastyką, to jest już te dywagacje naukowe, które tam się pojawiają, te wizje, które tam się pojawiają, czy przyszłości, czy postępu naukowego, czy rozwoju, to już jest taki poziom abstrakcji dla większości odbiorców, że mogą się od tego po prostu odbić, że to już może być dla nich za dużo, bo to faktycznie jest skala wyobraźni, fantazji niesamowitej, tych wszystkich pomysłów, które tam są zawarte, to jest po prostu za dużo dla człowieka zwykłego. Rzeczywiście, można odnieść takie wrażenie. Ja muszę tutaj w imieniu człowieka zwykłego jednak wystąpić, bo wydaje mi się, że jednak kompetencja kulturowa każdego z nas może się różnić. Możemy jedni być fanami hard science fiction, a inni być po prostu osobą, która wieczorem odpala sobie serial i chce obejrzeć coś rozrywkowego. Mam wrażenie, że są takie propozycje też z gatunku science fiction, które zaspokoją i jednych, i drugich. Ta moja bolączka wynika z tego, o czym też Jerzy zresztą mówi, że trudno to, co bardzo intelektualne, bardzo naukowe, obdarzyć pewnym życiem, żeby to zamieniło się w bardzo ciekawą, wciągającą, porywającą postać. Nawet takim tuzom realizacyjnym i reżyserskim jak Christopher Nolan nie zawsze się udaje, a on jednak też te idee naukowe próbuje jakoś, albo paranaukowe, albo jakieś odjazdowe teorie, jak w filmie Tenet, przełożyć na wartość filmową. Więc mam wrażenie, że tutaj zawsze i jednak w tych rzeczach dobrze by było, żeby było coś, co nas poniesie. Ale tak jak mówię, ja to mówię ze swojej też perspektywy, owszem, tej zwyczajnej oglądaczki seriali, ale jednocześnie fanki science fiction, może nie takiej hard. Wydaje mi się, że jednak myślenie tylko o tym, że to ma wysoki próg wejścia i że to może być nieprzyswajalne, to trochę za małe usprawiedliwienie. Mhm. Czyli wymagamy więcej od twórców serialu, tak. Problem Trzech Ciał. A czy będą, Kaju, te kolejne sezony? Chyba jeszcze nie jest to wszystko jasne i oczywiste. Oficjalnych informacji na ten temat jeszcze nie ma, bo serial ledwo półtorej tygodnia, nawet tydzień jest dopiero w dystrybucji streamingowej, ale myślę, że za jakiś czas się dowiemy, bo jak wiadomo, nigdy nie wiemy, ile osób tak naprawdę ogląda treści, gdy mowa o streamerach, ale później to ogłoszenie, że jednak będzie kolejny sezon, a tutaj przypuszczam, że tak, bo jednak pewne wątki aż proszą się o to, żeby je pociągnąć, to myślę, że kwestia miesiąca, może dwóch, kiedy będziemy wiedzieć, czy będzie kontynuacja. Gatunek, jakim jest science fiction, wraca raz po raz do twórczości serialowej, filmowej. Ta moda będzie trwała zawsze? Jak dla mnie tak, bo science fiction ma ten swój walor, że jest swego rodzaju kostiumem, w który przebieramy nasze marzenia, nasze lęki, to jakiej przyszłości byśmy chcieli, jakiej byśmy się bali. I ten gatunek, odkąd istnieje, opowiada właściwie o tu i teraz jak najbardziej. Więc kiedy spojrzymy z tej perspektywy na problem trzech ciał, na to, że w tle naszych dyskusji o różnych sprawach jest katastrofa klimatyczna, czy obawy, co będzie dalej, lęk przed jutrem, to opowieść tego rodzaju staje się czymś, co bardzo mocno rymuje się z tym, co mamy w sercach i umysłach. Także wydaje mi się, że tak jak filmy historyczne przebierające teraźniejszość za przeszłość, gdzieś tam odjeżdżające trochę od tego, co wydarzyło się naprawdę, zawsze będą w grze, tak tym bardziej science fiction, bo tyle tematów bieżących od AI przez właściwie te lęki klimatyczne po... No tutaj można sobie wstawić dowolną rzecz, wiąże się z technologią, z nauką i z przyszłością, że jest co obsadzać, że tak powiem, postaciami i różnymi koncepcjami właśnie z gatunku science fiction. Jerzy, jak to się ma też do literatury, gdybyśmy to poszerzyli także poza świat filmu i seriali? No jeżeli chodzi o filmy i seriale, ja się tutaj mogę w pełni podpisać pod tymi słowami Kai. Natomiast jeżeli chodzi o literaturę, to jest sytuacja taka dosyć ciekawa, dlatego że z jednej strony ja w tej chwili na przykład obserwuję wzrost zainteresowania hard SF. Są 3 serie książkowe w tej chwili na polskim rynku, które pięknie się rozwijają, które właśnie są powrotami takimi do hard SF. Natomiast równocześnie jest pewien problem z tą fantastyką hard, taką, która powstaje współcześnie, bo my żyjemy w takich czasach, że rzeczywistość dogoniła fantastykę niejednokrotnie i na naszych oczach się pewne rzeczy rozgrywają i tu się pojawiają takie pytania, jak w takich okolicznościach tworzyć tę fantastykę, jak przewidywać, skoro my już trochę się gubimy w tym, w czym jesteśmy w tej chwili. W tym, co się dzieje. Tak. Dlatego wydaje mi się, że teraz, jak się patrzy na tę klasyczną hard SF, to patrzy się na nią z perspektywy takiej, jakiej aktualności ona zyskała. Zresztą za mną od kilku lat chodzi pomysł na książkę z tym związaną, którą chciałbym napisać sam i wciąż się nie mogę zebrać, bo rzeczywistość mnie dogania z kolei brutalnie. Natomiast no tak mi się wydaje, że z jednej strony mamy trochę taki kryzys hard SF wpisanego współcześnie, z drugiej strony ogromny powrót do łask we wszelkich mediach właśnie tej klasycznej fantastyki naukowej. Zostało nam jeszcze jedno ważne pytanie w tej dzisiejszej rozmowie. Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Odpowiedzi poszukamy za chwilę. Masz nic, każdy ma, nawet ty. Czasem trzeba to po prostu znaleźć. Miłość, noc i deszcz, życie też. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Bierz życie, jakim jest. Pomyśl, że na drugie nie masz szans. Ten kraj jest jak psychodeliczny lot. Czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Bierz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Yeah. Wspomnienie o przeszłości Ziemi, czyli trylogia Sisina Liu, o której rozmawiamy dziś z Kają Klimek i Jerzym Rzymowskim, no to w zasadzie nie jest tylko science fiction, to także epopeja ludzkości, opowieść o nas, o ludziach w ujęciu kameralnym, takim osobistym bym powiedział, ale także bardzo kolektywnym, co pewnie związane jest z faktem, że autor to Chińczyk i mógł też pokazać nam taką stronę ludzkiego myślenia. Panie redaktorze, zwracam się do Jerzego Rzymowskiego. Czy możemy z tej lektury nauczyć się czegoś o nas samych jako cywilizacji? W ogóle z fantastyki możemy się nauczyć wiele o nas, bo ja to zwykłem mawiać, że fantastyka jest takim laboratorium rzeczywistości, w którym w bezpiecznych, takich sterylnych, literackich warunkach możemy właśnie badać najrozmaitsze hipotezy, wizje, pomysły, robić rozrachunek z ludzkością w najrozmaitszych aspektach. Przy czym właśnie science fiction kieruje w takich kierunkach właśnie bardziej naukowych, jeżeli chodzi o nauki ścisłe, powiedziałbym przede wszystkim, na tym się skupia i wpływ na społeczeństwo. Natomiast mam wrażenie, że fantasy jest takim odpowiednikiem, powiedzmy, może psychologiczno-filozoficzno-religijnym, dajmy na to, bardziej, a horror w dużym stopniu socjologicznym też i psychologicznym. Więc te trzy takie składowe, powiedzmy, tej fantastyki eksplorują różne aspekty. I tak, jak najbardziej możemy się dowiedzieć mnóstwo. I Cixin Liu pod tym względem jest też, no nie jest ewenementem, z tym, że może to zabrzmi troszkę cynicznie, ale mam wrażenie, że jego ludzie w takim wymiarze jednostkowym mniej interesowali. I być może dlatego właśnie gdzieś ta lektura przedstawia nam inną perspektywę, że jednak ten chiński czy azjatycki kolektywizm i traktowanie raczej ludzkości jako ogółu, a nie jako zbiorowości jednostek i indywidualności, tutaj jednak daje znać o sobie. Mogę? Proszę bardzo. Ja bym się tutaj zgodziła z tym, że taka literatura jak ta, którą oferuje Problem Trzech Ciał, to jest coś, co jest trochę antidotum, czy remedium na to, czym trochę już może jesteśmy zmęczeni. Czyli tak zwana podróż bohatera. Jednostkowa, indywidualna opowieść o tym, kto może uratować świat. To już jest zdarta płyta, znamy to wszyscy doskonale, a zwyżkującą opowieścią może być właśnie taka, która patrzy z perspektywy kolektywnej, czyli ludzkości właśnie, jako pewnej grupy czy pewnej społeczności, która ma pewną podróż czy przygodę do przeżycia. I pod tym względem, nawet jeśli spojrzymy na ten, moim zdaniem, nie do końca spełniony serial, to też mamy pewien rozkład opowieści na różnych bohaterów. Każdy z nich ma trochę swoją opowieść, ale dopiero one wszystkie razem łączą się w to, co określamy jako historię opisaną w Problemie Trzech Ciał. To jest nasze końcowe dzisiaj pytanie. Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Zarówno serialowa, jak i książkowa wersja historii stworzonej przez Sisina Liu stawia to pytanie. Ono też na nie odpowiada w sposób jednoznaczny. No ale to w tym uniwersum i w tej konkretnej historii, przy czym są tam poważne argumenty, w które ja jestem skłonny uwierzyć, czy Jerzy Rzymowski także. No ja bym powiedział, jeżeli chodzi o to, czy jesteśmy sami we wszechświecie, to mogę z jednej strony zacytować Carla Sagana i to stwierdzenie, że które się u niego w Kontakcie pojawia, że gdybyśmy byli sami, to byłaby koszmarna strata przestrzeni, koszmarne marnotrawstwo przestrzeni. Natomiast jeżeli chodzi o jakąś naszą ogólną obecność, no ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o to życie w kosmosie, to my potrafimy sobie stworzyć największe zagrożenia i lepiej, żebyśmy przede wszystkim ogarnęli siebie, a dopiero później gdzieś tam szukali zagrożeń na zewnątrz. Okej, a tu też popuszczamy wodze wyobraźni. Ja wierzę, że tak i że to nie jest też tak, że kiedy ruszamy w kosmos, to trochę jak w filmie Christophera Nolana, jednocześnie chowamy się za regałem, tylko faktycznie możemy tam kogoś spotkać. Nie tylko siebie, ludzkość i własne emocje i własne ego, ale też inne byty, od których moglibyśmy się czegoś ciekawego nauczyć. Więc ja wierzę, że tak. O Problemie Trzech Ciał serialowym na platformie Netflix, ale także o całym wspomnieniu o przeszłości Ziemi w wersji książkowej, które wciąż dla Państwa pewnie wielu do odkrycia. Rozmawialiśmy z Kają Klimek, krytyczką filmową. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I z Jerzym Rzymowskim, redaktorem naczelnym Nowej Fantastyki. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy jesteśmy sami we wszechświecie? No takie pytanie też padło i także państwo w tej sprawie pod numerem telefonu 222 i 73. Z okazji państwa jubileuszu i świąt nadchodzących całej redakcji, osobiście ode mnie, wszystkiego dobrego. Nawet jak niekoniecznie z rodzinką, bo raczej samotnie, to dzięki Trójce czasami czuję wsparcie, że nie jestem, jak dzisiaj państwo mówicie, sama we wszechświecie. No i proszę się nie dziwić, że załamał głos przed tym telefonem, bo ja go już słyszałem wcześniej, a to bardzo miłe słowa. Jeśli dzięki Trójce nie czują się państwo sami we wszechświecie, to nam to absolutnie wystarczy. Nieco ponad 4 minuty pozostało do godziny 9:00. To czas, by powoli kończyć sobotnią porę na Trójkę. Mówię powoli, bo na wielkanocne życzenia nigdy nie jest za późno i jak się okazuje, nigdy nie jest też za późno na przygotowania. Chciałem zameldować, że o godzinie 7:00 zakończyłem kulinarne przygotowania do świąt. Ryby uwędzone,